aquest és en Pere, tu no? Tu ets en Giro. Tu ets en Francesc. No. Què? Sergi. Sergi, en Marc. Roger. En Roger? I en Nic. Enric. Enric, Enric. Vinga, va. Valen molt aquests quadres o... Quins quadres? Doncs aquests. Aquests quadres. Mira, quadres, aquí n'hi ha dos. No, no tenen molt de valor, diríem així, artístic, perquè són d'un pintor de Figueres, que no tenia gaire categoria, però tenen un valor sentimental. Les estàtues? Vol dir-me que va això, un valor sentimental, perquè els va pagar el poble ja fa temps, i us explicava altres vegades que ella representa Sant Martí, que és el patró de Pontós, que va amb un cavall, aquella època era com treu Mercedes avui, i que troba un pobre al mig de l'hivern i li dona la meitat del seu, de la seva capa. Això ho he explicat moltes vegades a catequesi. I en Marta ve la d'aquella. Aquella és la multiplicació dels pans i els peixos. Eh? O tenen un valor sentimental perquè els ha pagat el poble i recorden fets de la, del poble. Però valor artístic no en tenen molt. I les estàtues? Les estàtues tampoc en tenen, que són estàtues fetes olot. No són, diríem, talles ni escultures. Però és el patró de la parròquia, la patrona de la Mare, que té un valor sentimental. Totes aquestes estàtues són pagades pel poble. Quan jo vaig venir a Pontós, que fa aviat fa 50 anys, ja hi eren totes, jo no n'he comprat cap. La gent l'havia anat pagant, de mica en mica, per col·locar-les aquí. Per què vas fer mossèn? Vaig ser mossèn perquè, mira, em va semblar que Nostre Senyor em cridava per fer mossèn. Tenia de més 10 anys. Ara els que es volen fer mossèn ja hi van de més grans. Llavors, mira, em semblava que no sé si em cridava per ser mossèn i em vaig ser mossèn. Com si us fes un dia vosaltres, vosaltres li diríeu que no, potser. Jo li vaig dir que sí. I vaig ser mossèn, i vaig anar aquí a Pontós que tenia 30 anys. Llavors, a més, vaig anar a la universitat a estudiar Filosofia i Lletres. Vaig ser professor d'Història de l'Institut de l'Ofri del Montaner. I aquí a Pontós m'he quedat, fins que mori ara. Us agrada dir la missa? Esclar que m'agrada. I m'agradaria veure-t'hi sovint. En Marc va fer la comunió i no el veig gaire. Sí, m'agrada dir la missa, sí? En Marc, a vegades no el veig gaire. Tots m'ho dit de veure-los alguna vegada en tant en tant. Si no, cada setmana, almenys una vegada, de tant en tant. Jo abans venia. Doncs per què no tornes a venir? Pere a vegades ve i fa de lector. En Gil, ara irà a la salle, Gil? I també irà allà. Home, alguna vegada, cada diumenge ja sé que no, perquè tenim son, però no gaire, de tant en tant. Sí. I bé, quedes pel diumenge? No, no hi és mai el diumenge. No. Penseu, no hi podríem anar de tant en tant, a vegades al mes, a vegades de 15 dies. Gil, què em preguntes tu? Què? Més preguntes? No podeu passar entrevistadors de televisió, si no pregunteu. Preguntar moltes coses. És que els entrevistadors de televisió ja tenen un paper. Un paper, però podria haver pensat una mica abans, què em preguntaria? Aquesta església és una església del segle XVII, veieu? N'hi havia una de més petita, que era romànica, que ja es veu una mica. Des de mare en fer una de molt gran, una mica massa gran, perquè Pontós sempre ha estat molt petit. Pontós mai hi ha hagut 1.000 habitants. L'època que n'hi ha hagut més ha sigut quan hi havia 400 o 500, és molt poble petit. Però veieu que està molt ben arreglada, Els va fer el teulat nou, es va pintar, i s'han posat aquests bancs nous, és una iglesia doncs, que un poble petit està molt ben arreglada. I los sonidos que tiene la iglesia, a part de les campanes, sí, sí. Són campanes antigues? Sí, les campanes, una, no, les dues, dejaron una por la guerra. Les dues les quitaron, però com hi havia reloj, com que hi havia rellotge, van deixar una. Ara les tocarem, les veu sentir? Sí. Sí? Les vaig a posar i sentirem les sonides.